حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے اور سبھی ذوالقعدہ میں کیے سوائے اس کے جو حج کے ساتھ تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ مجھے عتبہ بن خالد سے خوب یاد ہے اور ابو الولید سے بھی میں نے سنا ہے مگر اچھی طرح ضبط نہیں، یعنی عمرہ حدیبیہ کے زمانے میں، عمرۃ القضاء ذوالقعدہ میں، عمرہ جعرانہ جب آپ نے ذوالقعدہ میں حنین کی غنیمتیں تقسیم کی تھیں، اور حج کے ساتھ والا عمرہ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1994۔